Uden for Danmark, der er Martin Lindstrøm nok en af de mest kendte danskere, når talen den falder på branding, produktudvikling og forandringer. Han er 8-dobbelt New York Times bestseller forfatter, og han har solgt, og hold fast i bordkanten her, han har solgt på den anden side af 4 millioner bøger om branding, bureaukratier, data og kundeforståelse. Ved siden af det, jamen, der har han også lige haft tid til at figurere hele 3 gange på verdens, ja, vel nok fineste liste over de største management-tænkere i verden. Det er den, der hedder Thinkers 50. Martin, han brød igennem med bogen Biology for efterhånden et år tid siden. Den kombinerer marketing og neuroscience, og han har så sidenhen arbejdet overalt i verden for de største brands, som Coca-Cola og McDonald's osv. osv. I denne her samtale, der vil Martin blandt andet fortælle dig om, hvad en fjernbetjening kan lære dig om vores irrationelle sind. Det er altså en god test. Jeg tror, vi kalder den fjernsynsbetjeningstesten fra nu af. Han vil også fortælle, hvordan man helt konkret kommer tættere på kunder og brugere. Så vil han fortælle historien om, hvordan 2 hashrygende unge drenge opfandt en global succes, og hvad årsagen var til, at de lykkedes. Så vil Martin også fortælle noget, som jeg aldrig har hørt om, men det er, hvordan man udnytter tidszoner til at gå under radaren i sin organisation, vel at mærke, hvis den er global. Det skal du glæde dig til. Så vil han også fortælle, hvad du kan lære af 5 kyllinger inde i et bur. Og så skal du høre om, hvordan Nestlé, McDonald's, Coca-Cola og alle mulige andre globale virksomheder og organisationer skaber forandringer gennem bedre kundeindsigter. Og til slut, jamen, så får du også lige et par groteske eksempler med på bureaukrati og tåbelige processer fra Martins seneste bog. Og så får du også et par gode fif til, hvad du kan gøre ved det, hvis du også er offer for sådan noget på dit eget arbejde. Velkommen til Adfærd. Nå, men velkommen til Adfærd, Martin. Tak skal du have, Morten. Jeg tænker, kan du ikke lige give os sådan den korte version? Hvordan kommer sådan en ung mand fra Skive til at blive sådan en feteret global marketing-ekspert? Hvad er historien her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at historien kommer tilbage til et naivt syn på livet, hvor man tror, at alting kan lade sig gøre. Og så er der en grund, så kan det godt lade sig gøre. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste i dag, så kan du tro, at jeg stadigvæk sidde i Skive. Lad mig sige det sådan. Fordi der er ligesom 2 tricks, jeg har ligesom fulgt igennem mit liv. Det ene trick, det er, at hvis du vil være en ekspert i noget, eller en perceived, så vil sige på engelsk, ekspert i noget, så skal du typisk ikke hoppe direkte ind i den ting, men du skal kombinere med noget andet, som er fuldstændig demonstral kontrast til, hvad det er, du gerne vil være ekspert i. Så for eksempel, jeg har sådan en tendens til at sige, at kreativitet er at kombinere 2 almindelige ting på en helt ny måde. Og det er det, som jeg har gjort. Så i gamle dage, der vil jeg har altid vidst, at jeg vil være en branding-type. Det er altid, siden jeg er 8, stort set. Men jeg sagde til mig selv, hvordan kan jeg så blive ekspert i det? For klart, der er så mange mennesker rundt om, som der havde ekspertise i det område. Så jeg valgte nummer 1 at sige, nu vil jeg godt lave det første studie i verden omkring børn, og forstå, hvordan børns forhold er til branding. Og så lavede jeg et studie sammen med en researchfirma, der hedder Miller Brown. Og det gav mig credibility til at tale om børn, for jeg er stadig relativt ung. Og bagefter sagde jeg, nu skal vi lave noget på online. Og så tænkte jeg, så må vi lave den første bog i verden omkring online og branding. Og så bagefter så sagde jeg, hvad med science? Det var jo interessant, så nu tog jeg neuro, og så tog jeg marketing og kom ned, det så blev det neuromarketing. Og så jeg altid kombineret 2 ordinære ting på en helt ny måde. Og det, der er sket, det er, at jeg tager i virkeligheden credibility, kan man sige, fra det ene felt og hiver over det andet. Og jo mere jeg fylder ind i det her brandingfelt ved at være ekspert i alle mulige andre ting, betyder, at jo mere branding-ekspert bliver jeg. Og det er jo så derfor, at måske har jeg været heldig at nå til, hvor jeg er i dag, fordi lige pludselig så har jeg alt fra vores sanseoplevelse til kultur, til neuroscience, til online, til virtuelt, alle de ekspertiser, som jeg har skrevet bøger om over tiden. Og til sidst så siger folk, jamen så er han jo nok en ekspert der i branding. Og nu har du jo vildt mange perspektiver, som du rigtig nok siger her. Du arbejder med strategi, ledelse, kulturel transformation, marketing osv. Du har arbejdet med forandring og adfærd hele din faglige karriere, siden du var 8 år, kan jeg forstå. Er der sådan en eller to gennemgående indsigter, du har fået om mennesker undervejs? Altså en af mine yndlingseksempler, som nogen måske kan genkende, det er, af vores underbevidste adfærd. Og en af de ting, vi fandt ud af, da jeg skrev en bog for mange år siden, der hedder Biology, det var, at 85% af alt, hvad vi gør hver eneste dag, er underbevidst. Og faktisk er vi dybt irrationelle. 85% af alt, hvad vi laver, det er irrationelle ting. Og folk, de meget ofte siger, at det passer ikke. Altså, jeg er jo dybt rationel. Ikke? Og så siger jeg til dem, har du prøvet, at du tager din fjernstyring, og batterien er flade, og så trykker du ekstra hårdt for at få den sidste dråbe batteri ud. Fordi vi er så irrationelle, så kan du nogle gange lave en shortcut i den måde, du får folk til at tage hurtige beslutninger på. Så jeg arbejder rigtig meget med metaforer hele tiden. Stort set hver eneste sætning, jeg siger, er et eller andet form for metafor eller en grund i dag. For metaforer er i virkeligheden en måde, hvorpå du kan plukke ind til en beslutning eller en konklusion, du allerede har lavet i en anden sammenhæng. Jeg giver dig en hurtig metafor, som er en af mine favoritter. Når jeg snakker om kultur og kulturforandring i virksomheder, så siger folk, at jeg er jo forandringsvillig i alt, hvad jeg laver. Selvfølgelig er jeg det, ikke? Og så fortæller jeg altid en lille historie om kyllinger, der blev puttet ind i en kyllingboks, og stod i den her kyllingboks til et rigtigt eksperiment, og stod i den i et halvt års tid. Og så en dag, så bliver de her gates til den store åben med det grønne græs, og fuglene der sang blev åbnet, og de gik ud, og efter 30 sekunder, så gik de direkte ind igen. Og det kalder jeg kyllingesyndromet. Eller på engelsk, the chicken cage syndrome. Og det er jo en metafor. Men det er en metafor, som vi alle sammen husker. Og lige pludselig behøver jeg ikke at argumentere med dig om vi gør det eller ej, for ja, det er jo rigtigt. Et eller andet sted er vi ikke forandringsvillige. Så en af de ting, jeg har lært med menneskelig adfærd, det er, at meget ofte kæmper vi hele tiden med vores rationelle side, og vil godt have, at den skal være den mest aktive, prominent del. I vores hoved er det meget mere accepteret at være rationel, end at være irrationel. Men i virkeligheden er det irrationelt, der kører det, og derfor bliver du hele tiden nødt til at plukke ind i den forståelse, som det irrationelle adfærd har, og bruge den, når du skal overbevise folk på et rationelt plan. Det er jo nærmest en kliché efterhånden, men Martin, han praktiserer det på mange konkrete måder, så jeg spurgte direkte ind til, hvordan han gør det, så vi kunne lære noget af det. Men inden han kom til svaret på det spørgsmål, så kom jeg lige til at sende en af hans kæpheste ud i manegen, og det er altså forskellen mellem big data og small data. Har du nogle sådan meget lavpraktiske, konkrete måder, hvor vi kan komme tættere på forbrugerne, tættere på kunderne, tættere på borgerne, hvem det nu er, vi servicerer? Det bliver jo til, at vi skal jo tættere på de mennesker, der bruger vores ydelser. Hvad vil være dit råd til organisationer, der skal tættere på de mennesker, de servicerer? Man bliver nødt til først og fremmest at erkende, at du kan ikke læse alt gennem et spreadsheet, Excel-spreadsheet. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved godt, at man tror det. Jeg ved godt, man overbeviser sig selv om, at de data, man får fra alle de store analysefirmaer og hvad det nu er, fortæller dig sandheden. Det gør det ikke. Der er jo en forskel mellem det, jeg kalder small data og big data. Men big data har jo været der i rigtig lang tid, og alle sammen snakker om big data. Men forskellen mellem big data og small data er følgende. Big data kan meget hurtigt komme op med en konklusion. Det er rent faktisk en rigtig konklusion, du kommer med nu. Det er, jo flere paraplyer du sælger, jo mere regner det. Det er en big data-konklusion. Og det er ikke løgn, det er rigtig konklusion, jeg kom med lige nu. Fordi at de kigger på korrelationen frem for årsagen til, at tingene sker. Og det er small data. Small data er det, som kalder små, ubetydelige signaler eller spor, som fortæller dig en større sammenhæng omkring et eller andet. Og det er meget vigtigt for virksomheder at have i baghovedet, at du kan ikke lave en big data-strategi, uden at du har en small data-strategi. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. For du ved ikke, hvad hypotesen er, du skal undersøge. Og det, der er det største problem for virksomheder i dag, det er, at de går ind, og du har nogle tech-folk, der sidder der, og analysefolk, der sidder der, og de er ufattelig kloge. Og de kommer op med 5 hypoteser i deres isolation fra resten af verden. Og så ender de op med nogle konklusioner senere hen, som er netop det, jeg sagde tidligere. Så derfor bliver du nødt til at få dine hænder beskidte. Og den måde, du gør det på, det er, at du bygger ind i DNA'en af virksomhed, at du skal snakke med forbrugerne hele tiden, eller kunderne hele tiden. Og hvordan har de så gjort det? Her har du Martin med et eksempel fra Nestlé, og bagefter 2 eksempler på ja, nogle af verdens måske mest succesfulde tech-startups, der startede med at komme tættere på kunderne, eller som Martin kaldte simpelthen bare at udvise empati. Altså, vi har gjort det rigtig mange steder i verden, men jeg vil tage Nestlé som et eksempel. Så da vi startede med at arbejde med Nestlé for mange år siden i BV i Schweiz, så sagde vi til dem, jamen, var ofte snakket med forbrugerne, og det gjorde det, men det var marketingafdelingen, der gjorde det. Jeg sagde, jamen, det skal være alle virksomheder, så vi indfører rent faktisk kundedagen, og det, der sker i dag, i de fleste steder i verden, ikke overalt, men de fleste steder i verden, det er, at hver eneste Nestlé medarbejder, lige meget hvor det er i verden, skal bruge en eller to dage i et hjem hos en forbruger, og simpelthen forstå, hvad virkeligheden er. Og det, der sker, det er, at lige pludselig begynder at se verden fra et andet synspunkt. Det, der er interessant her, Morten, det er, at årsagen til, at startup-virksomheder klarer sig så godt, er fordi, at de har det, jeg kalder empati. Evnen til at putte dig selv i skoene på en anden person, og opleve, hvad den person oplever, og føle, hvad den person føler. Og hvis du tager en startup-virksomhed, lad mig give et eksempel her. Så der er to drenge, de sidder og ryger has i et universitetsrum for noget tid siden, og de er fuldstændig altså, i den tredje verden. Og så tager jeg selvfølgelig en af deres venner et billede, putter det op på social, og hele verden går nok sammen med moren og faren, som selvfølgelig bliver helt sindssyg. Og dagen efter er det simpelthen paniktid. Og så siger den ene sig til den anden, tænk hvis vi kunne nu have fjernet de her billeder, ville det ikke have været fedt? Og det var rent faktisk historien om, hvordan Snapchat blev opfundet. Og jeg snakkede med de to stifter omkring det, og de sagde, at vi havde sådan en dyb følelse af flovhed, så betød, at vi tænkte, det må der også være andre mennesker i verden, der har. Nu er det samme som en fyr, der står i Paris og skal få fat i en taxa til lufthavnen, og vi er alle sammen med i Paris og prøver, hvor ufattelig uhøflige de her Paris-taxa-chauffører er, og kan selvfølgelig ikke få fat i en taxa-chauffør, for de gider simpelthen ikke ud til lufthavnen eller en grund den dag. Og han hedder Travis, ham her, som simpelthen ikke kan få fat i den taxa, og så opfinder han Uber. Og jeg snakkede meget med ham omkring hele den her oplevelse, for han havde den her opfindelse. Han havde den her oplevelse, og oplevede, at andre mennesker også havde den her oplevelse. Så mit svar til dig er, byg ind i DNA'en, at I skal snakke med forbrugerne eller kunderne. Det vil sige, når du bliver ansat, nyansat, så er det første ting, du skal gøre den hele første uge, det er, at du bruger tid sammen med kunderne. Du skal slet ikke ind i det der virksomhed, for de kommer til at hjernevaske dig med ting, for hvorfor du ikke skal gøre de ting, som forbrugerne gerne vil have. Så en måde at skabe bedre produkter på, det er altså at komme tættere på kunderne, at tvinge alle i organisationen ud til dem, ikke bare marketingafdelingen. En anden måde at skabe bedre produkter på, jamen det er at lytte lidt mere til sine ansatte, når de har en god idé. Og så måske, lidt som Line Lyst talte om i episoden om innovation, vise lidt civil ulydighed undervejs. Altså ikke spørge om lov hver eneste gang, man gør noget. Her der har du Martin med et godt eksempel, som du faktisk kan se konsekvenserne af mange steder i DK. Jeg brugte servicen i Ringsted for nylig. Og det er jo derfor, at hvis du tager en fyr, der hedder Charlie Bell, som var desværre en meget god ven til mig, men som døde senere hen, som stod i Sydney og flippede burgers i en McDonald's i 2 år, før han gik op igennem hierarkiet. Jeg kan huske, at Charlie sagde til mig, at hvorfor fanden serverer vi ikke kaffe inde i McDonald's? Ikke? Og det, der skete, det var, at Charlie han blev en god mand, og han flyttede til Aarbrook, som var hovedkontoret i McDonald's uden for Chicago dengang, og han blev så global direktør for McDonald's. Og han ringede, og vi snakkede om det, og så sagde han, hvad med den her McCafé? Kunne det ikke være, man skal ikke lave det? Og der sagde Charlie, jamen jeg har oplevet, der er et behov for det. Problemet var, at han kunne ikke overbevise folk i hovedkontoret, selvom han var direktør for firmaet globalt. Så han sagde, jamen vi bliver nødt til at lave det under radaren. Så hvad skete der? Han tog fat i hans team i Sydney og sagde, I har sådan en åndssvagt tidszone, der er ikke nogen, der gider at snakke med Australien, så lad os starte med café op i Australien. Og det skete, og McCafé blev en stor succes i Australien, og så kom den igen bagdøren ind til USA, men det startede med, at han havde en oplevelse, empati med forbrugerne. Du skal hele tiden være i kontakt med, hvem det er, der betaler din regning. Ja, sorry, jeg afbryder lige Martin for bare at sige følgende. Den sætning kan jeg virkelig godt lide. Du skal hele tiden være i kontakt med dem, der betaler din regning. Jeg ved ikke, om du har prøvet det her, men når chefer generelt bliver sure, så siger de ofte sådan noget med, husk hvem, der betaler din løn. Men jeg synes, det lyder så aggressivt og arrogant. Det andet, det kan jeg meget bedre lide, altså Martins, du skal hele tiden være i kontakt med, hvem der betaler din regning, og du skal tænke over, hvordan du kan komme bedre kontakt med dem hver evig eneste dag. Nå, tilbage til Martin igen. Han er jo i gang med at vælte eksempler op på en lang række. Denne gang skal vi se på et eksempel fra en bank, som illustrerer, at det faktisk ofte ender med at være en rigtig god forretning, hvis du forstår dine kunder bedre. Men ofte så sætter regler og processer dig skakmat, inden du overhovedet kommer nogen vejen. En af vores kunder er Standard Chartered, som er verdens 10. største bank. Og jeg er i Kina, og vi prøver at arbejde lidt på, hvordan vi kan få banken til at blive mere kundeorienteret, som er super svært, fordi når du arbejder i en compliance-drevet virksomhed, som er pharmaceutical, det er airlines, travel, nogle af de her meget sensitive virksomheder, så sker der det, at du har et ekstra regelsæt, der er bygget op i virksomheden, der holder dig i skakmat hele tiden. En af de ting, jeg ikke kunne forstå, det var, at når Standard Chartered Bank gik ud i det kinesiske marked og hjalp entreprenører med at starte deres virksomheder op, så ikke 9 ud af 10, men 99 ud af 100 af de loan requests, der kom, blev afvist af credit. Hvilket var meget mærkeligt. Så jeg startede med at gå ud med dem, sammen med et par folk fra Standard Chartered Bank. Vi gik ind i hjemmene hos forbrugerne og ting og sager, og virksomhederne, og fandt ud af, jamen altså, den rapport, som ham, der hedder en representative, han skriver ned, der bliver afleveret til credit, der bliver afleveret hele vejen igennem hele det her system, fanger ikke de følelser, der sker derude. Og det vil sige, at de ser koldt og kynisk på det, men de ved ikke, og de kan ikke mærke den passion, som ejerne har. De kan ikke mærke, hvordan de går igennem ild og vand for at få ting gennemført. De kan ikke mærke, at nu har de lige været brudt igennem en ny idé. De kan ikke mærke, hvordan de virkelig har en fordel, ingen andre har. Det eksisterer ikke i sådan et spreadsheet, der siger, hvad er din omsætning sidste år, hvordan kommer det så til at blive næste år, for det er der ikke nogen, der kan spå fremtiden med fortiden. Så jeg sagde, hvad med, at vi tager folk fra credit og tager dem med ud på de her besøg? Og der var jo selvfølgelig 300 mennesker, der prøvede at gå imod det her i Kina alene, hvor vi skulle kæmpe med juridiske ting og ting og sager. Til sidst så fik vi lov til det. Og så tog jeg credit med ud, og det her, hvad der skete, det er super interessant. Vi havde så de her to folk fra banken derude, en for credit, en som der var sælgeren, altså en rep. Og så, efter det her besøg, så siger så ham der credit, han siger, det var godt nok en interessant virksomhed. Det var da interessant. Ham skal vi da give et lån. Og ham der, den anden, han sagde, altså rappen, han sagde, nej, det skal vi da ikke. Altså, det går næsten for hurtigt, det her. Ikke? Jeg var ligesom gik modsatte vej. Vi gik tilbage i systemet, og det, der skete, det var, at 9 ud af 10 af de lån, der i gamle dage havde afvist, det blev lige pludselig godkendt. Men her er det endnu mere interessante, det var, at når vi kiggede efter 2 år på den track record, så skete der rent faktisk det, at risikoen havde faldet mere end 60%, fordi at der var 2 mennesker, der så det igennem 2 forskellige linser, og fandt de rigtige 9 ud af 10. Hvor i gamle dage fandt de forkerte 9 ud af 10, fordi de havde pyntet på numrene i Kina. Ja. Så det, der sker, det er, at du rent faktisk ser verden fra forskellige synspunkter, og når du gør det, så lige pludselig, så ændrer du din holdning til, hvad det er, du skal levere til kunderne, og hvordan du skal levere det, og hvordan du skal snakke med dem. Og der kæmper du imod et immunforsvar hele tiden, og når du er i en compliance-drevet virksomhed, så har du endnu et lag af det her immunforsvar. Og det er der, hvor du bliver nødt til at tage det i små skridt, at få de der høns ud af den her chicken cage, en lille smule, så du kan bevise, at det virker. Og så når du har gjort det, du har faret masser af succes. Se, hvordan det er fantastisk. Så kan du gå et skridt mere og et skridt mere, og lige pludselig så har du altså en forandringsændring, der sker i virksomheden. Ikke? Du nævner den her eksempel med kaffe nede fra McDonald's, også det her andet vidunderlige eksempel med godkendelsen her af lån. Spiller sådan en vis form for civil ulydighed, er den nødt til at spille en eller anden form for rolle, hvis man gerne vil flytte noget i en stor organisation? Altså, skal man, yeah. Altså, som du selv siger, skal man ringe til Sydney for at finde en profitabel, favorabel tidszone for at have en chance for at få den første kylde lidt ud? 100. Altså, ja. 100. Helt et andet eksempel med Coca-Cola. Altså, tilbage i Sydney. Vi prøver at gennemføre et nyt Coca-Cola-koncept, hvor vi siger, vil det ikke være fedt, hvis folk havde individuelle navn på hver eneste flaske? Det var helt vildt fedt. Snak med Atlanta om det. Glem det. Der sker ikke noget. De synes, altså når amerikanere de siger, that's interesting, det betyder det rent, altså det er simpelthen det værste, du kan producere, ikke? Og det sagde de, that's interesting, ikke? Jeg siger, jamen altså i Sydney, der kan vi da gøre det i Sydney, det er en fantastisk tidszone, ikke? Og det vil sige, at det her naming-koncept bliver opfundet i Australien. Ja, jeg afbryder bare lige her hurtigt for at sige, at jeg synes, det er super high-level implementering at bruge tidszoner som sit foretrukne greb til at gå under radaren. Ja, det var egentlig bare det. Hold kæft, det er genialt. Hvis du tager real Coke, konceptet, der kom ud, Natural Coke, der kom ud, som blev en stor succes, hvor du har en grøn label på i stedet for, som det hedder Coke Life, det blev opfundet i Argentina. Det sker underground meget ofte, og så bliver der attached en ROI, altså en finansiel backing på det, og en bekræftelse af, at det er rigtigt, i de pågældende markeder, hvor man normalt ikke lytter til dem. Og når man så siger, at det var da egentlig interessant, så lige pludselig så er der nogen, der gider at lytte. Og så hvis du kan replikere det i et andet marked, et tredje marked, et fjerde marked, så sker det. Det er en af de ting, som vi gjorde meget med Nestlé ud af Brasilien for deres infant formula category, som er altså babypulver og alle de her ting. At når vi skulle gennemføre konceptændringer, så kunne du ikke gøre det i hovedkontoret. Det er simpelthen for firkantet. Du bliver nødt til at gå til markedet, så vi gik til Brasilien, vi gik til Indien, jeg kan ikke engang huske, jeg gik til Kina, og indførte nogle koncepter. Et af koncepterne, vi indførte i Kina, var en måde at måle, hvorpå du har en allergitendens. Din baby har en allergitendens, før babyen er født. Okay. Allerginiveauet i Kina er, nu skal jeg se, om jeg kan huske mine tal rigtigt, men omkring hver femte barn, der bliver født i Kina, har allergi, før det er født. Okay. Så det er helt ekstremt på grund af forurening, især i forurening i vand og i luft. Og der behøver jeg ikke fortælle dig, at hvis du har allergi som baby, så kan du ikke brystføde nødvendigvis. Der er masser af andre ting, som der sker, som er ikke specielt gode. Og der har Nestlé rent faktisk et produkt, som kan gøre, at babyen de kan vokse op uden at nærmest fjerne deres, nok ikke fjerne deres allergi, det er forkert, men de kan i hvert fald minimere de sideeffekter, der kommer fra en allergi. Mm. Og der fandt vi ud af, at vi kan rent faktisk måle det her, før at babyen er født, og ændre kostvanerne for moren af. Og også ændre de her infantformuler fra dag 1, de er født, så de faktisk laver risikoen for, at det bryder igennem senere hen. Og der lavede vi sådan et målesystem ud af Kina, som betød, at vi rent faktisk kunne måle, hvad det her niveau var, sammen med de her pediatricians, som der er på tværs af Kina, vi arbejdede sammen med dem. Og det var lidt af en revolution. Det er ikke noget, vi kunne opfundet ud af Riller, det er hovedkontoret for Nestlé Nutrition. Hvad vi lærte, det var, at vi skulle starte Kina først, hvor det var et interessant marked, et booming marked, ingen kan forstå kinesisk. Lad os tage et marked, hvor det er sådan lidt uden for radaren. Og så gennemførte vi det, og det fik nummer et pris i Kina, og Nestlé blev den største spiller i Kina inden for 2 år. Og så virkede det. Og så kunne vi gå tilbage til hovedkontoret, og så indførte vi så i alle hovedmarkederne i verden, i USA og der. Men vi gik under radaren i starten, fordi altså, det her immunforsvar, vi kommer og angreb det med det samme. Ikke? Måske er dit arbejde ikke så globalt som Martin Lindstrøms, men tanken er altså den samme, som Line Løst talte om i det her afsnit om innovation, som jeg også nævnte tidligere. Prøv tingene af i det små, men kom ud over stepperne. Forsøg i en afdeling, gå under radaren, udvis lidt civil ulydighed. Det er det, der er vejen frem. Ellers så bliver du angrebet af den store virksomheds immunforsvar, som Martin kalder det. Og lige her der fik jeg så en lille fix tanke, synes jeg selv. Kunne man ikke som øverste chef sådan uofficielt imellem møderne gå sådan lidt rundt og opildne til en lille smule civil ulydighed for at komme nogen vejen? Det ved jo godt samtidig, at man ikke skal spørge om lov hele tiden, hvis der skal ske noget. Så nu får du lige hele mit spørgsmål, og så bagefter kan du så høre Martin fortælle mig, hvorfor at min fix idé var rigtig dårlig. Lad os sige, at jeg er en øverste chef i et eller andet stort hovedkvarter i Billund eller Bagsvær eller en anden dansk virksomhed. Så kunne det godt være, at jeg måske imellem møderne skulle sige til folk, ved du hvad, du skal ikke fortælle mig noget om, hvad du gør, men du skal bare vide, at jeg har din ryg. Altså forstå på den måde, de mennesker, der sidder i hovedkvarteret, ved, de har brug for innovation eller brug for tempo. De skal måske i højere grad prøve at sige til folk, der er lidt længere ude i linjen, prøve nogle ting af. Altså bare fyr den af. Det er okay, hvis I ikke lige følger reglerne. Altså kan du følge mig her, at de mennesker, der godt ved, at vi kan ikke få noget til at lykkes i klodsen her selv, skal prøve at empower dem, der er lidt længere ude, til at prøve at eksperimentere lidt mere, eller hvordan? Sagtens, men de vil ikke tro på dig. Nej, okay. Og det er det, der er problemet. Fordi at der er flere faktorer, der skal bygges ind. Der er 2 hovedfaktorer. Den første faktor, det er, hvad hvis du som mand, du bliver fyret senere hen, og jeg ligner en idiot, når jeg står derude på uden for den her chicken cage nu, og porten lukker bag ved mig, og jeg står og spiser det her korn, og der bare ingen andre, alle de andre kyllinger, de går direkte ind. Ikke? Det vil sige, at selvfølgelig er jeg som en stor nar. Og fordi at du har en turnaround af medarbejder i virksomheder, som typisk er 4,5 år per medarbejder, CEO's 5 år at sige, så er det svært for dig at tro på det. Og den anden ting, det er, at din KPI, din Key Performance Indicators, typisk underbygger det ikke. Det vil sige, at du i virkeligheden skal lave måske 30% gratis arbejde. Fordi at du er ikke Du er ikke blevet betalt for at gå ud og vise en stor risiko. Så du kan ikke give folk et mandat. Det kan ikke lade sig gøre. Og det kan ikke lade sig gøre, for folk vil ikke tro på dig. Du bliver nødt til at bevise det først. Og den måde, du beviser det på, det er, at du går ind i virksomheden og finder de friction points, hvor at man har prøvet i årtier at ændre det, og hvor det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Og hvor lige pludselig, så kan det godt lade sig gøre. Og den person, der gør det, kommer så til dig efter 3 succeshistorier og siger, vil du være med til den 4. historie? Så vil du tro på dig. Du bliver til at bevise immunforsvaret, at immunforsvaret skal have respekt for dig. Ja. Og det kan du kun gøre igennem det, jeg kalder 90-day interventions. Så lad os gå tilbage til de her kyllinger igen. Så spørgsmålet er, hvis nu du forestiller, du har 4 kyllingebokser, der står i sådan en, du har sådan en, en plads, og så står de så rundt om den her plads og peger ind mod midten. Og nu åbner altså alle de her porte, og de her kyllinger, de her, synes, det er fantastisk, og nu vil jeg godt have dem ud. Hvordan får jeg dem her ud? Hvor skal du placere det her korn for at få kyllingerne ud, så det går ind på den her plads? Kender du det? Du ikke sådan lige forventer at få et spørgsmål midt i en samtale? Du tror, det er dig, der stiller spørgsmålene, men lige pludselig får du et selv. Nu vil jeg godt have dem ud. Hvordan får jeg dem her ud? Hvor skal du placere det her korn for at få kyllingerne ud, så det går ind på den her plads? Ingen eneste. Følg dit instinkt, nu, i stedet for det. Og kender du så også det, at du egentlig ikke har hørt ordentligt efter? Jeg skal forstå, problemformuleringen lidt bedre. De står inde i buret. De står inde i buret. Du er ude på den her plads. Du har simpelthen en plads derude, ikke? Ja. Vi skal simpelthen ud på den her plads nu, en gang for alle. Hvordan får du dem derude? Jeg har noget korn, jeg kan give til dig. Det er lokkemiddel. Hvordan får du dem ud? Altså, jeg tror, jeg vil lægge det 1 millimeter foran den første, så den bare tog et lille bitte skridt ud. Fantastisk. Hvorfor vil du gøre det? Det er fordi, at så er det let, så er den i gang, og det sværeste er at få noget momentum ind frem for at stille, hvor at man også kunne argumentere for, at man skulle lægge det langt væk, så de kunne se visionen, hvor de kunne komme hen. Men jeg tænker, at de fleste er motiveret af det første lille skridt. Det vil være min logik. Lige præcis, fordi der er jo noget, der hedder Instant Gratification Generation, som Lego oplevede der tilbage i 80'erne og 90'erne, og som mange virksomheder har oplevet sidenhen. Det er, at vi som forbrugere har ikke nogen tålmodighed. Og det er jo det, der er udgangspunkt. Vi har ikke noget tålmodighed, så hvis du placerer det korn inde på midten af pladsen, jamen så har jeg ikke tålmodighed til at vente. Og jeg tør ikke, for det første, jeg vil gøre, det er at kigge på de andre kyllinger. Hvad vil de gøre? De vil kigge på dig. Yeah. Og så vil de sige, jeg venter ind til kyllingen 1, 2, 3 og 4 går ud, og så går jeg som nummer 5 ud, fordi de skal ændre sig først. Altså prøv lige at forstå det her. Hvis de ændrer sig, så er jeg den første til at ændre mig. And vi skal lige se de andre afdelinger, der arbejder med mig først. Ikke? Så det der sker, det er, at når du har det her lille stykke korn lige uden for din kyllingeboks, så sker der det, at du spiser det. Det er det, jeg kalder 90-day interventions. Så han er 90-dages... hvad hedder det på det? Intervention, det er fint. Yes, eller andet ret, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg er ligesom Birgitte Nielsen, vi er jo frygtelig. Nå, Birgitte Nielsen. I udlandet hedder jeg Brigitte Nielsen. Det ved folk ikke. Den anden, Gitte, Bridget, er Hollywood, film og fart og ballade, farballade, man siger på dansk. Det, der sker, det er, så får du oplevelsen af en succes, så kigger de andre kyllinger på det. Siger, det var godt, satans du. Ej, det skal jeg sgu da også prøve det der, selvom det virker. Så de spiser også et stykke korn, og så fejrer du det. Så faktisk siger jeg, har I set, hvad det er? Det er jo helt fantastisk. Vi har en ændring her. Det er jo fantastisk. Og når du ser det, og de bliver helte i systemet, så skal det andre folk sige, nå, og det er jo det, du vil kalde adfærdsændring. Så siger jeg, nej, men det var da interessant. Så kan vi jo godt gøre ting alligevel. Vi gør det en gang mere, bare for at være sikre. Ikke? Wow, næste korn. Wow, stor succes. Fantastisk, alle folk fejrer det. Så når jeg placerer det tredje korn derude, som er lidt våget, lidt længere væk, så vil jeg sige, at jeg så altså de to tidligere. Jeg tror på det. Det er den måde, du giver et mandat på. Du kan ikke sige til folk, du giver et mandat. De vil aldrig tage det. Som jeg nævnte i introen, så har Martin Lindstrøm solgt på den anden side 4 millioner bøger. Hans seneste bog hedder The Ministry of Common Sense, og den udkom på dansk under titlen Afdelingen for Sund Fornuft. Det gjorde den sådan cirka for et halvt år siden. I den her bog, jamen, der går Martin i clinch med tåbelige regler, dumme processer, overflødigt bureaukrati. Og så slår han simpelthen bare et slag for, at vi åbner øjnene og begynder at bruge vores sunde fornuft. I bogen, jamen, der argumenterer han simpelthen for, at organisationer skal have en afdeling for sund fornuft. Det er ret underholdende. Jeg bad ham dele nogle af eksemplerne fra bogen med os. Den tilbage. Men kan du ikke lige dele, for der er sådan nogle ret sjove eksempler, kan du ikke dele nogle eksempler fra bogen om processer og steder, hvor den sunde fornuft bare fuldstændig er forsvundet væk? Altså, jeg vil sige, at man kan nærmest skrive en hel bog om det. Altså, det er simpelthen galt, ja. Så afdelingen for sund fornuft, som den hedder på dansk, er jo en bog, som, hvor jeg rent faktisk lavede et forord midt i covid, for at reflektere de danske forhold også i den. Og det prøvede jeg, da jeg sad på SAS fra, jeg tror, det var fra København til Zürich. Og så sætter jeg mig ned i sædet, og så kommer så den her fantastiske stewardesse, der har den her tale, som siger, velkommen mine herrer og damer på den her SAS-flyvning til Zürich. Jeg beklager at meddele dig, at alt kabineservice er fuldstændig stoppet på den her flyvning, på grund af covid. Og hvis det er sådan, at du har brug for at bruge toilettet, så brug ikke dem, der er foran på kabinen, fordi at de er reserveret til staffet. Men du kan bruge det toilet, der er bagerst. Og vi håber, I nyder jeres flyvning. Og der sad jeg så og kiggede på det, mens der var, hvad skal vi sige, 15 mennesker, der gik i en stor kø ned ad gangen, placeret stort set hver eneste passager, mens det hostede og brusede. Og så kunne de stå dernede foran det her ene toilet, der var dernede, mens man kunne indånde den her dejlige, friskbrygget lugt af toilet med lidt covid i. Og så tænkte jeg, hvad sker logikken her? Så satte mig ned i sædet, og så hoppede jeg på en anden flytning, som er et andet selskab. Og der har de jo opfundet noget helt nyt. Det er fantastisk. Du skal prøve det her. Det er fantastisk. Det er en ny form for underholdningssystem, de har indført på flyene. I gamle dage havde man jo tv, og man kunne se film og sådan ting. Det er afskaffet nu. Nu kører vi noget nyt, der hedder en contact tracing form. Og derfor kan man simpelthen finde ud af, hvor du har været hen, og hvor du skal hen ved at udfylde den her blanket, som er ganske, ganske lang. Det første spørgsmål på blanketten er, har du været i tæt kontakt med nogen, du ikke kender inden for de næste 12 timer? Og det eneste, jeg behøvede at gøre, det var faktisk at kigge på hende, der sidder lige ved siden af mig, og spørge om hendes telefonnummer og navn, og så putte det på den her form, selvfølgelig. Og det næste spørgsmål, det er, jamen, det er fuldstændig sindssygt, det er, har du berørt noget, som ingen andre har berørt? Det, der sker, det er, at folk, når de har en iPad og en iPhone, og hvad ting de nu har, så har folk jo ikke en kuglepen i deres taske mere. Så der er den her kloge passager på række 1, som er kommet op med den her idé om at spørge personen, om det, han ikke kan låne kuglepennen fra hende af. Og det gør han så. Og næste passager, ved jeg, han har sgu heller ikke en kuglepen, så han låner den fra ham. Og så kører den så igennem hele flyet, 79 passagerer, indtil den rammer mig, som nu sidder med den i mine fingre og krydser af, om jeg har rørt noget, som ingen andre har rørt, altså over de sidste 24 timer. Det er jo der, hvor sund logik, den er, ja, hvad skal jeg sige? Det er jo det, der sker i vores samfund. Det er, rent faktisk er der en australsk term, der hedder safety clutter, som er en undersøgelse, der viser, at 65% af alle de regler og regulativer, der bliver indført inden for safety, bliver indført, fordi den person, der indfører det, har fået en promovering i en rolle i virksomheden for at indføre den ting. Og det vil se i hele lægesektoren, hele uddannelsessektoren, der er det tilfældet. Og så sådan logik er jo fuldstændig gået ud af baggangen, og så har du så den lack of common sense, nonsense, der kommer ind af fordøren. Og vi estimerer i dag, at minimum 45% af den tid, man bruger i større virksomheder på i Danmark, bliver brugt på bureaukrati. Det er rigtig lange møder. Det er PowerPoint-præsentationer, hvor længden af dem betyder mere end noget andet. Det er, hvor man sidder i Teams-møder back-to-back ved halve time. Toiletpausen, de er fuldstændig forsvundet. Og så klokken 18.30 smider man sig på sin sofa, fuldstændig ødelagt. Og så skal vi til at lave arbejde. Og så når vi går tilbage igen til den virkelige verden, så tager vi så alt det dårlige fra den gamle verden, og så tager vi den så oven i den nye verden. En af de ting, jeg snakker meget om, det er, at vi kalder det ikke going back to work nu. Vi kalder det going forward to work. Fordi i virkeligheden skal du ændre din måde at arbejde på. Og der er det jo åndssvagt, at vi tager alle de gamle rutiner, som man har, og så ligger flere lag af nonsense oveni, og så ender vi op med et så meget bureaukrati og rødt tape overalt, at vi ikke kan komme nogen vegne. Så jeg skrev den her bog, fordi at når man laver ændringer i virksomheder, så det første argument, jeg får for virksomheder, det er, jamen, vi har ikke tid. Jeg har simpelthen ikke tid til det der. Og bagefter så er det, jamen, vi har ikke penge til det, eller juridisk vil ikke sige ja til det, eller det kan ikke lade sig gøre, fordi at, eller vi prøvede det for 3 år siden, eller alle de her ting. Og jeg finder ud af, at det immunforsvar er så stærkt i dag, at du rent faktisk ikke kan lave innovation i virksomheder. Og hvis du gør det, bliver det på et kompromis. Og derfor sagde jeg, jamen, så bliver vi nødt til at adressere det en gang for alle. Ja, og du har allerede åbnet døren en lille smule tidligere i samtalen også med empati og de her ting, men sådan lidt her på falderæbet her. Hvis nu man sidder i en organisation, og man synes, der er kommet meget bureaukrati, og der er den sunde fornuft, den er sgu blevet parkeret lidt for langt tilbage i bussen, skulle jeg til at sige. Den metafor, den er allerede ved at kollapse, kan jeg høre. Det, jeg prøver at komme frem til, det er, hvad er nogle gode råd til folk her, der rent faktisk gerne vil gøre noget ved det her? Fordi alle mennesker synes jo, der er for mange powerpoints. Alle mennesker synes, der er en masse bras rundt omkring. Det er jo bare ofte deres egne powerpoints, synes de jo sjovt nok, er relevante. Det er de andre menneskers regler og processer, der er problemet ofte. Ikke? Hvad i alverden gør vi ved det her, Martin? Find de friktioner, der er i virksomheden, der irriterer folk mest, men som er lettest at fjerne. Jeg giver et eksempel fra New York af. Så jeg sidder med en af de største banker i verden. Vi har en workshop. Jeg har 1.000 bankers i den her workshop. Det er før COVID, som du kører. Og så spørger jeg de her bankers, hvad er I mest frustreret over? For jeg kan mærke, at I ikke gider ændre jer. Og så rejser de hånden, og så siger de, jamen det er e-mails. Gennemsnitligt modtager de 800 e-mails per dag. 800. Nu du prøver at lave et regnestykke. Prøv at lave et regnestykke her. Et minut per e-mail, det er 13 timer. Og det er ikke engang starte med at arbejde, det er bare til e-mail. Så sagde jeg til dem, vi vil gerne fjerne jer, det vil godt. Okay. I skal vide, at der er en direkte korrelation mellem det antal e-mail, du sender, og det antal e-mail, du modtager. Åh ja. Så hvad med, at vi dræber den her copy bottom i Outlook, og vi fjerner den her reply all-funktion i Outlook? Så du kan ikke kopiere folk ind. Det er kun elden til dig, og så er det ikke til dig. Ikke? Ej, det kan vi ikke gøre. Compliance og rule, alle de her ting. Nej, men så, der er 1.000 mennesker i det her rum. Hvor mange af jer læser de der CC-buttons? De der CC-emails? Ud af 1.000 mennesker, er der en, der rejser hånden. Okay. Det kan de jo ikke. De læser 800 e-mails. Det kan de jo ikke. Så fint. Så laver vi et eksperiment. Så tog vi 90 days. Så gik vi ned ad det spor. Vi snakkede med Microsoft. Vi fjernede de to ikoner i Outlook. Første gang, nogen skal ind og ses. Det er sindssygt. Og efter 3 måneder gik jeg tilbage til mig og sagde, virker det? Antal e-mail var fjernet, var gået ned fra 800 et eller andet til 361. Det var gennemsnitligt tallet. 361. Helt sindssygt. Så de var glade. Hvor mange klager fik I? 0. Og så farvede vi det i virksomheden. Find en friktion et eller andet sted. Det kan kunne være i din afdeling. Det kan være, at jeg er tre, der arbejder sammen. Det kan være i den funktion. Det kan være i den division. Hvad det nu er. Find en isoleret ting, som irriterer jer. Fjern den. Mål resultatet. Pak den ind i en flot gaveæske med resultaterne. Og gør det en gang til jer. Og når jeg har gjort det 2 gange, så vil jeg anbefale jer, at I starter et Ministry of Common Sense op. Ministeriet for Common Sense. Og det er jo noget, vi gør med Standard Chartered Bank, og gjort det med altså, rigtig mange virksomheder. Google har gjort det i hele verden. Og det, der er sket, det er, at når vi har et ministerie for sund logik i en virksomhed, så begynder folk at submitte de her åndssvage ting, de her ting, der gør, at vi holder tilbage ved eneste dag. Og så har du i virkeligheden bare en intermediær derinde, der siger, okay, jamen så gør det. Hvad er din løsning? Jamen det er det, så gør du det bare. Vi dækker din ryg, ligesom du sagde. Vi dækker ryggen, for de har en direkte rapporteringslinje til CEO'en. Men det er dem, der dækker dig. Det er ikke dig selv, der dækker din egen ryg. Og hvis vi tager Standard Chartered Bank, så ændrede vi 1.500 åndssvage ting det første år i virksomheden. Jeg ved ikke selv, hvor meget tid det har givet. Jeg vil give dig et eksempel på en større ting, vi gjorde med en af de største farmafirmaer i verden. Vi indførte det rent faktisk 2 uger siden, så jeg gik på navnet på nu. Men du kender navnet rigtig godt. De har simpelthen så travlt i øjeblikket, det behøver jeg ikke fortælle dig, med at lave vacciner. Og de blev bedt om lige nu at lave deres årsrapport og lave budgettering for 2022 og 2023. Og det tager rigtig meget tid. Det tager typisk 3 til 5 måneder at lave en budgettering proces, for der er så mange afdelinger, skal involveres. De skal have SAP-funktioner op og køre ting og sager. Så vi kørte faktisk en workshop her for nylig, 2 uger siden. Og så var der en person, der sagde, hvorfor behøver vi at gøre det? Hvorfor skal vi lave budgetter? Hvorfor kan vi ikke bare genbruge det budget, vi havde for sidste år, og så sige, i år der er der så meget panik på drengen. Vi har gjort så meget forandring i den her verden i øjeblikket, så lad os være med at bruge tid på bureaukrati, og så bare gå ud og lave endnu mere innovation for at få den her vaccine til at blive endnu bedre, når vi får en variant fra et eller andet sted i verden. Og den beslutning lavede for 14 dage siden. Det er første gang nogensinde i historien af den her virksomhed, der er gammel, hvor de ikke laver budgetteringen i øjeblikket. Og det har givet dem 30% mere tid. 30% på tværs af hele organisationen, så de kan lave innovation. Det er der, hvor det rykker. Det er det, som der er Ministry of Common Sense. Og det, som jeg også synes her på, nu er vi ved at lukke ned, men det, jeg også synes, du illustrerer sig glimrende ved det eksempel, det er, at hvis man rigtig gerne vil opnå et eller andet, så kræver det også, at man offrer et eller andet, man ellers var i anførselstegn glad for. Ja. Hvis du bare tror, du kan strø lidt innovation og lidt forandring ud, det kommer ikke til at ske. Vi er nødt til at sige, man kan komme med 100 grunde til, hvorfor det er en god idé at have et frisk budget. Men spørgsmålet er bare, er det bedre, at vi ændrer verden med noget innovation, end at vi har et opdateret budget? Og hvis svaret er ja, så er det jo det, vi skal gøre. Vi skal ikke diskutere, om det er godt at have et frisk budget. Lige præcis. Det er essensen af det. En ud, som jeg siger, som der kan give dig tid til noget andet, ikke også? Ved du hvad, Martin, vi er løbet tør for tid. Det var en stor fornøjelse. Tusind tak, fordi du har lyst til at bruge tiden sammen med mig og alle lytterne. Selv tak. Det var en fornøjelse at få nogle rigtig gode spørgsmål. Jamen, det var interviewet med den nok bedst sælgende udlandsdansker i business-kategorien 8. Dobbelt New York Times bestseller. Det lyder sgu da meget sexet. Nå, jeg fik en masse ting med. Jeg synes især alle Martins vidunderlige eksempler gav mening. Dem gider jeg ikke at liste op igen. Men alt det her med at komme ud til kunderne og borgerne, og endnu vigtigere, det skal være alle, der gør det. Ikke bare marketingafdelingen. Et par andre ting, jeg også fik med, var det her med. Spørg dig selv, hvordan kommer vi tættere på dem, der betaler vores regninger. Den kunne jeg altså virkelig godt lide. Så var det det her med at oprette et ministerium for sund fornuft. Og reklamere for internt, at man kan sende alle de her tåbelige processer og arbejdsgange ind til det her ministerium. Det er sgu da en fristende tanke. Og så hvis du er lidt modig, så kan du tale med IT-afdelingen, eventuelt i en tidszone, der er attraktiv. Og så bed dem om at fjerne muligheden for at kopiere folk ind CC og lave reply all. Det ville sgu da gøre verden til et bedre sted, hvis vi indførte det på langt de fleste arbejdspladser. Og altså husk lige den her, hvad med den her tanke om generelt bare udnytte tidszoner til at gå under radaren, eller måske for os andre, start hurtigt og småt ude et sted i organisationen, hvor der ikke er så meget overvågning. Der kan vi så skabe nogle succeser, og så først derefter bærer vi det videre til de høje herrer og damer, der træffer de store beslutninger. Jeg kunne blive ved. Det gør jeg ikke. Kom ud af det chicken cage, vi andre venter på dig. Tak fordi I lyttede med. Vi ses forhåbentlig snart igen. Hej du.